Velkommen ind for i studiet her hos reporterne, som sædvanlig Alexander Vilds-Lorentzen, og jeg hedder Cecilie Lange i studiet, hvor det nu skal handle om, vil nogen mene, det dyrebareste vi har, nemlig vores kære børn. Skal vi virkelig acceptere, at nogle børn må starte i skole uden madpakker? Sådan lyder overskriften på et debatindlæg i Kristeligt Dagblad, som du har skrevet, Jeanette Bauer. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Du er chef for Kirkens Korshær, og I oplever altså et stigende antal børn, som går sultne rundt i skoletiden, fordi der ikke er råd til madpakker. Hvordan oplever I det helt konkret? Jamen, det er jo børn, som simpelthen er sultne, og som hænger lidt med hovedet i løbet af en eftermiddag. Og det startede faktisk ved, at nogle af vores medarbejdere, vi har nogle børnetilbud, og de her børn møder op, og så bemærker medarbejderne, at snacksene de forsvinder rigtig hurtigt. Og vi stiller selvfølgelig mere frem, og i løbet af nogle snakke, så finder vi ud af, at det er faktisk det første mad, de her børn har fået hele dagen. Prøv lige at beskrive for os og for lytterne, hvordan sådan en snak for eksempel kan foregå, hvordan I oplever den. Jamen det kan jo være sådan bare små signaler, som man lige får opfanget af, at her er et barn. Børn er jo rigtig loyale over for deres forældre, og de vil helst bare være ligesom alle mulige andre. Så de gør faktisk en rigtig stor indsats for, at man ikke kan mærke, at noget ikke er, som det måske vil være i en såkaldt almindelig familie. Så det er sådan små signaler, man opfanger, og så får man lige på et tidspunkt spurgt på en god måde, hvad skal vi ikke lige sørge for, at du får noget at spise? Mm. Så du siger det her med, at børnene er loyale. Er det fordi, kan de finde på at lyve simpelthen og sige, jamen jeg er ikke sulten? Eller, ja, jeg... det kan de okay. sagtens. Hvordan kommer det til udtryk? Jamen det er jo, jeg skal ikke have noget, og nej, det behøver du ikke. Og det er jo også børn, som gør, hvad de kan for ikke at stikke ud. Mm. Netop for, at man gerne vil være ligesom alle mulige andre. Hvordan blev I opmærksom på den her problematik sådan i første omgang? Jamen, det er jo den der sådan almindelige snak hen over et bord. Vi har for eksempel på Christianshavn her i København, der har vi et børnefamilietilbud, hvor vi har en mulighed for, at børn kan komme ned til os om eftermiddagen. Og der bliver stillet snacks frem, og det skal jo være hyggeligt og rart at være der. Og så er det, at man stille og roligt får opdaget, de der snacks, de forsvinder godt nok hurtigt, og når vi stiller flere snacks frem, så forsvinder de godt nok også hurtigt. Må jeg stille et spørgsmål opklarende, Jeanette Bauer, fordi jeg tænker bare lige over, hvorfor kommer børn egentlig til jer i Kirkens Kors? Er det fordi, I har fritidstilbud, eller er det særligt socialt udsatte børn? Hvem er det? Det er særligt socialt udsatte børn. De kommer typisk fra familier, som kæmper med fattigdom. Det kan være psykisk sygdom, det kan også være misbrug, det kan være rigtig mange forskellige problematikker. Og mange børn er kommet hos os sammen med deres, typisk med deres mor, siden de var helt små. Og derfor så følger vi dem jo, og vi startede måske med et forældretilbud, så blev det et børnetilbud, så blev det et juniortilbud, og nu er der også et ungetilbud, og vi har god gavn af også at hjælpe de unge videre i uddannelse osv. Så det er nogle børn, vi har en meget, meget langvarig relation til. Det har jo ført til, ved jeg, at I har fået sådan en madpakkeordning endnu. Mm. Hvad går den ud på? Jamen, det er simpelthen helt standard madpakke, som alle os med samtalekøkkener kender derhjemmefra. Det er en helt almindelig madpakke i en madkasse med pizzasnegle og fine stænger og alle de ting, som hører sig til i en madpakke. Og det typisk er, at det faktisk er en ret stor madpakke. Og det er det, fordi vi oplever, at nogle børn, de faktisk spiser noget af madpakken, når de får den. Nogle børn deler den også med andre i familien, og nogle børn strækker den over lidt tid, fordi de ellers ikke ville have fået et godt og solidt frokostmåltid. Mm. Nu skal vi sådan lige prøve at koncentrere os om sagens kerne, Jeanette Bauer, fordi det jeg jo også sagde i mit oplæg til en start, det er jo det der med, at I oplever det her som et stigende problem. Mm. Mm. Hvordan ved du det? Jamen, det kan jeg jo bare se på antallet af madpakker. Da vi startede med det, der var det 5 madpakker om ugen, og nu smører vi 25 madpakker om dagen. Og det siger jo noget om, at behovet er der, og at der er et stigende pres. Og det er klart, at når det rygter sig her kan man faktisk få en hjælp. Og det er en hjælp, som man kan få, uden at man skal kvalificere sig til den, eller på anden måde sådan ydmyge sig, eller sådan. Det er en del af det tilbud, jamen så kommer det stille og roligt. Men hvordan ved I egentlig, at de her forældre til børnene ikke har råd til at lave madpakker selv? Altså kan det ikke også bare være et spørgsmål om prioritering? For eksempel, jeg tænker også, jamen, hvis man ved, at madpakkerne får de sådan set gratis nede hos jer, så vil jeg da måske også benytte mig af det tilbud. Ja, det kan jeg godt forstå, du siger, og det er meget forståeligt, at man kan have det sådan. når man som os for eksempel har samtale i køkkenet og har sit på det tørre, men der er faktisk mennesker i det danske samfund, som ikke har det, og det er fuldstændig veldokumenteret af såvel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd som Rockwoolfonden og alle mulige andre, som dokumenterer, at der er faktisk en rigtig stor del af børn i Danmark, som lever i fattigdom. Mm. Og det har du ret, det er jo fuldstændig veldokumenteret. Det er mere bare, om I ligesom ved, at det så er børnenes madpakker, at det går ud over. Fordi selvom man er fattig, så har man selvfølgelig nogle penge. Mm. Jeg er sikker på, at de fleste forældre vil prioritere børnenes madpakker først. Så det er mere, om I ved, at forældrene ikke har råd til at give børnene madpakker med. Ja, det ved vi, fordi det er også nogle familier, som faktisk ikke er en del af det offentlige system. Og det er ikke noget, de har valgt, fordi at de gerne vil leve en spændende kunstner-bohem-tilværelse. Det er noget, de gør af nød, fordi de oplever et system, som er et gok i nøden, snarere end en hånd i ryggen. Og derfor så gør de faktisk alt, hvad de kan for at undgå det offentlige system. Og det er noget af det, vi selvfølgelig også forsøger at få fortalt politikere, at der er faktisk mennesker, som går under radaren her. Og det er nogle af dem, vi har kontakt til. Mm. Jeg kan fortælle et meget konkret eksempel. Vi var hjemme hos en mor, og vores medarbejdere får åbnet køleskabet. Og opdager, at det er fuld af tom emballage. Spørger så, hvad handler det om? Jamen, det var fordi, at hvis nu kommunen skulle komme forbi, så skulle de i hvert fald ikke tro, at hun ikke kunne sørge for sine børn. Og det er, når man fortæller det, jeg får selv kuldegysninger hver gang, jeg har fortalt den her historie, fordi den siger noget meget grundlæggende om, at det... Du har fuldstændig ret. Det, alle forældre gerne vil, det er at sørge for deres børn. Jeanette Bauer, vi står jo her i et radiostudie, hvor du fortæller mig, og du fortæller vores lyttere sådan set, at vi lever i et land, hvor børn ikke får mad, fordi at deres forældre er for fattige til at give dem det. Ja. Hvad i alverden skal vi gøre ved det? Ja, man kunne gøre mange ting. Altså, vi lever jo i et velfærdssamfund heldigvis, og der kunne man jo for eksempel kigge på skolemad. Gør vi det, hvis børn ikke får mad? Ja, det er jo heldigvis sådan, at de fleste børn i Danmark får mad. Men dem, som vi møder, det er jo og heldigvis et fåtal. Men det er trods alt flere og flere, og det er det, vi simpelthen råber vagt i gevær for. Hvad er det, I råber, Jeanette Bauer, og hvem er det, I råber af? Ja, altså det er jo politikerne. Vi har en regering og et forståelsespapir, som jo siger, at man gerne vil gøre op med børnefattigdom, og det er rigtigt, at man med den seneste aftale om kontanthjælpssystemet løfter 10.000 børn ud. Og det er jo dilemmafyldt, fordi man på den ene side så anerkender, at det er et spørgsmål om økonomi, fordi man tilvejebringer noget økonomi til at løfte de her 10.000 børn ud af fattigdom. Men det efterlader stadig over 40.000 børn i fattigdom, som man så med åbne øjne vælger ikke at hjælpe. Bare er der et eller andet sådan konkret, som du vil pege på som en form for her nu løsning, nu selv inde i sådan et madpakkesystem? Altså, kunne man gøre det mere sådan bredt funderet og sørge for, at folk børn simpelthen fik med? Ja, det synes jeg da. Altså, kig på for eksempel skolemad. Vi kan se andre lande, hvis vi bare kigger til vores gode venner over i Sverige, som har skolemad som en ret for alle. Altså igen, noget, hvor der ikke er nogen, der stikker sig ud, eller noget, som man får som almisser, noget, man skal gøre sig fortjent til. Men hvis nu man havde en mulighed for, at alle børn i Danmark, de får et minimum et godt og nærende måltid i løbet af en dag i institution eller i skole, så tror jeg faktisk, vi vil være godt hjulpet igen. Skolemad er jo også vel dokumenteret som et instrument til at løfte folk til en bedre ernæringstilstand, og også sørge for, at børnene rent faktisk får noget ud af den skoledag, som de er i. Jeanette Bauer, chef for Kirkens Korshær, tak fordi du var med her til morgen. Tak fordi jeg var med. Alle forældre, de burde i princippet have råd til at smøre en madpakke til deres børn. Det mener du, Mette Thiesen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Og så skal jeg sige, at der er lidt forsinkelse på signalet her, men vi forsøger at få det til at spille så godt som muligt. Du er børneordfører for Nye Borgerlige, Mette Thiesen. Hvad mener du med, at alle forældre burde have råd til madpakker til deres skolebørn? Jamen altså generelt, som der også bliver sagt, så lever vi et velfærdssamfund, og vi har også nogle meget høje ydelser. Generelt, hvis man er i for eksempel kontanthjælpssystemet, så selvfølgelig burde det være muligt, at man kan give sit barn en madpakke med, men dermed ikke sagt, at der ikke vil være nogen danskere rundt omkring, som er andre årsager. Det kan være sociale udfordringer, det kan være misbrugsproblemer, man har nogle psykiske problemer eller andet, der gør, at man har rigtig svært ved at få det her til at hænge sammen. Og det er jo sådan set også derfor, at vi har den holdning, at pengene skal følge det enkelte barn, når vi taler skolesystem. Fordi hvis pengene følger det enkelte barn, og alle skoler er frie skoler, jamen så vil man have en mulighed for som skolebestyrelse og som skole at lave en løsning, hvor der er mad på skolen. Og det kan man sådan set indrette sig, som man selv ønsker. Og det mener vi sådan set vil være den rigtige løsning at løse den her udfordring på. Så er der selvfølgelig mange andre ting også, nu priserne stiger for alle, at man kunne nedsætte både brændstof og elafgift eksempelvis til EU's minimum. Vi vil gerne have dem helt væk, men det må vi ikke for EU. Og der er sådan flere tiltag, hvor man netop kan sikre, at danskerne de har bedre mulighed for at betale deres regninger og få det til at hænge sammen på nuværende tidspunkt. Mette Thiesen, i Sverige, der har man jo haft et varmt måltid mad til alle folkeskoleelever. Det har man haft siden 1960'erne. Det er helt gratis, og det betyder jo, at alle får en ret. Der er ikke nogen, der stikker ud. Alle får ens behandling, og det kan måske også være med, du ved, til at fremme folkesundheden, undgå diabetes, ikke? Altså, så skal forældrene heller ikke stå derhjemme og finde ud af, om man giver det ene eller det andet. Hvorfor er den løsning ikke en god idé i Danmark? Jamen altså, nu er der jo ikke noget, der er gratis. Det er jo skattebetalt, skal vi lige huske. Men vi synes jo, at det er en meget bedre løsning, at det er den enkelte skole, der vurderer det, og den enkelte skolebestyrelse, der vurderer, om det er en løsning, man ønsker på den skole. Mm. Altså det der med at ensrette alle skoler og mene, at alle skoler skal gøre det på samme måde, det vil være ekstremt forskelligt, hvor skolen ligger, og hvad det er for en sammensætning af i øvrigt børn og forældre, om det er noget, man ønsker. Nu kan man jo se rundt omkring i mange daginstitutioner, der har man jo også den her mulighed for, at man som bestyrelse kan vælge, at der eksempelvis skal være madordning. Jeg skal da være ærlig at sige, mine børn har der begge to gået i en børnehave og en daginstitution, hvor der var madordning, og det synes jeg også var en rigtig god idé. Men det skal altså være noget, der ligger ude på den enkelte skole, og som forældrene i samarbejde med ledelsen tager stilling til, om det skal være noget, der er så på den skole. Blive det. Lad os blive ved den idé, Mette Thiesen. Vi hører jo Jeanette Bauer fra Kirkens Kors her sige, at der er simpelthen forældre, som ikke har råd til det. Altså som ikke har råd til at betale til de her madordninger. Hvis det så rykker ud på den enkelte skole eller den enkelte daginstitution, de skal beslutte det. Hvad så med dem, som ikke har råd? Hvem skal finansiere deres madordning? Jamen altså, vores skolepolitik, det er jo stadigvæk finansieret over skatten. Det bliver bare indrettet på sådan en måde, at pengene følger det enkelte barn, sådan så at det er, hvad skal man sige, når du gør det godt som skole, så tiltrækker du nogle elever og nogle forældre og så videre, og så har du et godt økonomisk grundlag til at lave den bedste skole, som du ligesom synes i det område, hvor skolen ligger. Og det er jo ligesom hele forudsætningen for det, og så vil man jo have rig mulighed for at indrette det, som man ønsker det, med det økonomiske grundlag, man har. Og der vil være nogle skoler, hvor man mener, det er en rigtig god idé, og der vil være nogle skoler, hvor man vil foretrække, at forældrene selv sørger for, at der kommer en madpakke med. Det kan man jo så indrette fuldstændig, som man vil. Men jeg er fuldstændig enig i det, der bliver sagt tidligere, at alle forældre, de ønsker at gøre det bedste for deres børn. Jeg er selv skolelærer, og jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det må være rigtig, rigtig svært for de børn, heldigvis få, men de børn, der kommer i skole, og hvor der er et eller andet, der ikke fungerer. Det kan være, at man ikke har madpakke med, men det kan også være rigtig mange andre ting. For eksempel, som jeg nævnte før, hvis forældrene har en psykisk diagnose eller et misbrugsproblem eller noget andet, som vi også som samfund skal tage hånd om. Det er bare mere, om der er noget i Nye Borgerliges politik, der ligger op til, at sådan en madordning, de her madordninger i skoler og institutioner, på en eller anden måde skal finansieres ved forældrebetaling. Jamen, det kan man jo vælge ude på den enkelte skole, hvordan og hvorledes. Altså, men bare for at sige, altså, nu har jeg været hvis man vælger det som skolelærer. Hvis man så altså, jeg har aldrig nogensinde oplevet, at der er nogen, der ikke har villet. Så selvfølgelig kunne man også finde en løsning, der hed, at der måske var nogle enkelte, der blev fritaget for den her brugerbetaling, hvis det endelig var det, i forhold til en madordning. Mener du så, at det ville være de mest ressourcestærke, som skulle betale for de mindre ressourcestærke i det tilfælde? Det kan man jo sagtens lave en løsning på ude på skolen, hvis man ved, at man har nogle enkelte få, som har det rigtig, rigtig svært. Vi har bare generelt i Nye Borgerlige en meget stor tiltro til, at danskerne godt kan selv, og at civilsamfundet de løser det meget bedre, end at politikerne inde på Christiansborg laver en one-size-fits-all-løsning. Det er jo et interessant synspunkt, det her. Hvis vi prøver at blive med budet med, at der kan indføres forældrebetaling på nogle skoler, og der så er nogle forældre, som måske skal betale for dem, der er mindre ressourcestærke. Tror du selv, det ville være en løsning, som folk ville købe, at nogen skulle finansiere andres madordning? Jamen altså, hele præmissen for det her er jo, at skolen stadigvæk er betalt via skatten af os alle sammen, men at pengene bare følger det enkelte barn en til en, og man så ud fra det økonomiske grundlag kan indrette skolen, som man vil. Hvad man så gør ude på den enkelte skole, om man laver en madløsning, hvor man eksempelvis fritager nogle enkelte, det vil jeg slet ikke se som værende noget, som ikke er set før i Danmarks historie. Det skal være fuldstændig ærligt at sige. Jeg har meget stor tiltro til, at man ude på den enkelte skole kan lave den løsning, der passer bedst for dem. Og der er det også der, man kender eleverne bedst, du kender forældrene bedst. Og det ved man jo generelt fra skoleverdenen, at hvis man ved udmærket godt, både som lærer, men også som forældre i en klasse, hvis der er et af børnene, eller måske flere, som har det rigtig svært derhjemme. Og der har jeg bare oplevet meget, meget, meget stor vilje til at hjælpe. Og det har jeg meget stor tiltro til generelt, at danskerne, det kan de godt selv finde ud af. Det behøver vi altså ikke politisk indblanding for. Så jeg skal bare forstå det ret. Hvis man laver de her løsninger ude på skolerne selv, og man siger, at de ressourcestærke eksempelvis må betale for de mindre ressourcestærke børns madordning. Hvis der så er nogen, der ikke vil det, hvad vil Nye Borgerlige så gøre for at hjælpe de børn, som så måske står til ikke at få et måltid, hvis noget overhovedet? Det er jo også fair at sige, jeg synes ikke, det er et problem. Jamen altså, jeg synes da, det er et problem, hvis der er nogle børn, der er ikke nogen børn, der skal sidde her ondt i maven, fordi at de eksempelvis ikke har fået madpakke med. Men det er bare for at sige, at vi kan jo ikke løse alting med et snuptag. Og at et barn eksempelvis ikke kommer ikke kommer op til tiden i skole om morgenen, at et barn går med ondt i maven, fordi mor eller far drikker, eller fordi der er nogle andre sociale udfordringer, eller fordi at man skal sige, sidder hårdt i det og prioriterer på en måde, som gør, at man måske ikke har mulighed for at give sit barn en madpakke med i skole. Altså, det er der ikke nogen af os, der ønsker, at børn har. Men det her, det er jo ikke en snuptagsløsning. Vi tror bare generelt på, at civilsamfundet, de løser det meget bedre selv, end at politikerne sidder inde på Christiansborg og laver en one-size-fits-all-løsning. Tror du i virkeligheden, Mette Thiesen, at det her i højere grad handler om, at der er forældre, som ikke er deres ansvar bevidst? Altså ikke prioriterer at give deres børn madpakker med, ordentlige madpakker. Tror du i virkeligheden, det er der, problemet ligger? Hvad er en ordentlig madpakke? Altså, det vil der også være mange delte meninger om. Nej, jeg tror grundlæggende set, at alle forældre, de ved deres børn det bedste. Og de gør det bedste ud fra det, de har at gøre godt med. Og det er derfor, jeg siger, at der skal man finde de lokale løsninger. Vores skolepolitik, den ligger netop op til, at skolerne skal være frie skoler, og de kan indrette sig, som de vil. Og det vil være utroligt forskelligt, om du har en skole, der ligger i Hørsholm eller i Høje Taastrup, altså eksempelvis. Så vi synes bare, at det er noget, som skolerne, de skal finde ud af selv i samarbejde med de skolebestyrelser, der sidder med forældrene. Og det er dem, der kender både børn og forældre bedst, meget bedre end de politikere, der sidder inde på Christiansborg. Mette Thiesen, du er børneordfører hos Nye Borgerlige. Bare her til sidst, der er ren nysgerrighed. Det lyder som om, du er på farten. Hvor er du på vej hen? Jamen, jeg er faktisk på vej ind på Christiansborg. Ja, jeg tænkte nok, det var noget i den stil. Tak, fordi du havde tid til at være med her til morgen. Jamen, det var da så lidt. God dag. Jo, tak i lige måde. Altså, Mette Thiesen her, børneordfører fra Nye Borgerlige. Danmark kan ikke alene tage beslutning om at udelukke russiske turister fra indrejse. Sådan lyder det fra Alternativet i spørgsmålet om, hvorvidt russiske borgere skal kunne besøge Danmark på et turistvisum. Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre, de har tidligere fortalt os her på reporterne, at russiske turister ikke skal kunne rejse ind i Danmark. Blandt andet så lyder det sådan her fra Venstres EU- og Europaordfører Kim Valentin. Jeg synes ikke, der er noget vejen for, at vi snakker om det. Altså, fordi det er ikke det er ikke sådan at de bøjet af på nogen måder. Selvom sanktionerne sådan set virker, så har Rusland jo bare sagt, jamen vi boykotter tilbage. Og derfor bliver vi jo nødt til at blive ved med at lægge sanktioner ind over. Og jeg synes ikke, det er noget, det gør noget, at vi signalerer, at det her er så vigtigt for os. Men det her spørgsmål, det er mere nuanceret end som så. Det mener du, Torsten Gejl, politisk ordfører for Alternativet. Godmorgen og velkommen til programmet. Godmorgen. Torsten Gejl, vil du ikke lige uddybe, hvad du mener med det? Jo, altså, jeg mener, hvis det er sådan, at vi skal forhindre russerne i at rejse ind i Europa, så skal det være en EU-beslutning. Altså, skal det være en kollektiv politisk melding. Hvis vi begynder at gå ene gang i Danmark, så viser vi jo også, at vi ikke har et sammenhold, at vi ikke er enige i Europa. Så jeg synes, det vil være et dårligt signal. Så hvis det skal være, at vi skal udelukke turister, russiske turister fra at komme ind i Europa, så skal det være en europæisk beslutning og et politisk signal fra hele Europa. Torsten Gejl, hvordan viser det, at der ikke er sammenhold ved, at Danmark for eksempel tager et ekstra ansvar og påfører en ekstra sanktion, kunne man sige? Jamen for det første, så nytter det jo ikke særlig meget, at et lille land som Danmark laver den demonstration. Men det er jo netop, det viser jo netop, at vi ikke er enige. Det viser jo netop, at enkelt lande laver ekstra sanktioner og går enegang. Og det, der vil russerne jo kunne se, at der er nogle lande, der vil noget mere end andre. Der har ikke været muligt at skabe en enighed om det her, så landene går enegang. Men hvorfor er det et problem? Hvorfor er det et problem, Torsten Gejl, hvis Danmark laver sådan en ekstra sanktion? Jamen, som jeg siger, så tror jeg, at det er klogest at vise, at EU er enige om de ting, vi gør. Ja, men hvorfor det egentlig? EU... Det er mest det, jeg lige er nysgerrig på. Hvorfor er det vigtigt? Jamen, det er det, fordi at jeg tror, hvis vi begynder at lave enkelte aktioner, så tror jeg, at man i Rusland vil se, okay, det her, det kunne de ikke blive enige om. Her, der kunne de ikke finde en enighed på tværs af Europa, så derfor begynder landene at gå enegang. Jeg er bange for, at det er sådan, det vil blive opfattet. Ja. Og hvad baserer du det på, altså den her frygt for, at Rusland skal se på EU på en bestemt måde? Hvad baserer du det på? Altså, jeg er bange for, at Rusland søger efter enhver sprække, der kan være i det europæiske samarbejde og i det globale samarbejde i forhold til sanktioner og i forhold til demonstrationer mod Rusland. Jeg tror, at hvis det var mig, der havde Europa imod mig, hvis jeg må sige det på den måde, og jeg oplevede, at de ikke kunne enes om tingene, men de begyndte at gå enegang, så tror jeg ville opfatte det som signal på en uenighed. Jeg tror, jeg ville have mere respekt for det, hvis det var alle lande, der sagde, det her, det står vi sammen om. Det er et politisk signal. Det lyder som om, at du sådan prøver at et eller andet sted sætte dig i Putins sted, men I er jo ikke den samme person, Torsten Gejl. Så det er mere, at en strøtanke, eller hvordan kan det være, at du har den bekymring, at Putin kunne se sådan på et Europa? Jamen, det synes jeg faktisk lige, jeg har forklaret, at i det øjeblik, at vi skal vise sammenhold, at vi viser sammenhold i forhold til Rusland, så er det også det, at vi er i stand til at tage beslutningerne sammen, i stedet for at gå enegang. Det tror jeg bare er et vigtigt politisk signal. Spørgsmålet er så, om vi skal gøre det. Det er jo et andet spørgsmål, men jeg tror, hvis vi skal gøre det, så skal vi gøre det sammen. Mm. De partier, som vi har talt med, de mener, at en oplagt løsning, det kunne være at tage spørgsmålet op i netop EU-regi, som du også er inde på nu. Mener Alternativet så også det? Jeg synes, at vi skal tage spørgsmål op i EU og sige, jeg synes, at vi skal tænke os rigtig, rigtig godt om. Fordi altså, jeg er uvenner med Putin, og jeg er uvenner med hans kompaner. Men jeg er ikke sikker på, at jeg er uvenner med det russiske folk. Jeg var selv med i sin tid under den kolde krig, da jeg var ung. Der var vi simpelthen død bange for bomben. Vi var død bange for, at der ville gå atomkrig i hele verden. Og der var Rusland det meget store fjendebillede. Og vi lærte, at russerne var onde, og vi havde en lang kold krig. Og vi var lige så bange for bomben, som de unge er bange for klimakrisen i dag. Og det førte til en meget, meget langvarig konflikt. Og det vi gjorde, det var faktisk, at vi tog på noget, der hed Next Stop Sovjet, hvor vi var 3.000 unge, der sagde, vores forældre er uenige. Gorbachev og den amerikanske præsident er uenige. Nu tager vi til Rusland og prøver at se, hvordan er de egentlig? Og det vi mødte var en enorm positiv, venligt folk, som var lige så bekymret for verden, som vi egentlig var. Og det gjorde et stort indtryk på mig, at... Ja. Det kan jo godt være, at russerne faktisk er lige så, mange er lige så bekymrede som os over det her. Og det kan faktisk godt være, at det vil være en god idé at lade dem komme til Vesten. Nogle af dem, nu er der ikke så mange, vel. Og mærke den frihed og tage det med hjem. Så jeg ville måske i virkeligheden, hvis jeg var Putin, være lidt nervøs for, at for mange russere får lov til at komme herover og se i vores medier, hvordan tingene bliver fremstillet, for eksempel. Så du mener altså ikke umiddelbart, at det er den rigtige løsning at udelukke russiske turister fra Danmark og EU? Ja, i tvivl. Ja. Simpelthen. Det er bare fordi, hvad hedder det, og det går ud fra, at du er enig i, det der ligesom er meningen med sanktioner, det er jo, at det skal gøre ondt på et land. Så når du så foreslår, at det ikke skal gå ud over almindelige russer, så at sige, jamen så går det vel også mindre ondt på Putin og Putins krigsmaskine? Altså, det er det, vi skal diskutere. Og det er det, hvis det viser sig, at når vi snakker om det her og prøver at snakke med nogle af virkelig, virkelig bedre om sådan situationer, at det har en effekt. At det, at den russiske befolkning ikke må komme ind i Europa, vil påvirke Putin. Jamen, så vil jeg gerne være med til at overveje det. Hvis det derimod er ved at skabe en langvarig folkehad og en kold krig, som kommer til at vare i de næste 20 år, så ved jeg det faktisk ikke. Altså, jeg er jo vokset op i en tid, hvor vi fik at vide, at russerne var onde. Jeg ved ikke, om du kan huske, at Sting han sang "The Russians love their children too". Altså, russerne kan også godt lide deres børn. Og det kan godt være, at det lyder banalt. Men dengang jeg hørte den sang, så tænkte jeg, gud, det er sgu da rigtigt. Okay, måske de ikke er fuldstændig onde. Og vi skal passe på med her i verden at male sådan nogle billeder op omkring hinanden, omkring de forskellige befolkninger, at alle bare er onde. Men Thor, det er jo helt fair, Thorsten Geil, men det er mere, om du anerkender, at hvis man straffer russiske borgere, så vil de borgere naturligvis også være tilbøjelige til at vende sig mod deres leder, fordi at den leder gør det svært for dem at være russiske borgere. Og det er jo ligesom den måde, at sanktioner de virker. Anerkender du den model? Jeg anerkender, at det kan godt. Altså, jeg synes, vi skal snakke med nogen, der ved noget om det. Men jeg anerkender, at hvis Europa står sammen, og man sender det som politisk signal, så kan det godt være, at det virker. Jeg er simpelthen ikke klog nok på det til at kunne sige, om det virker, men jeg anerkender, at det er en mulighed, og det er derfor, jeg synes, vi skal drøfte rigtig, rigtig grundigt. Ja. Vi vil godt lige prøve at spille et klip for dig. Det er fra mandagens interview med Marcus Knuth, som er udenrigsordfører for Konservativ. Derudover så er der altså også et sikkerhedsaspekt i det her. Vi er i gang med at træne ukrainske soldater. Vi giver massiv våbenstøtte til Ukraine. Og nogle af de turister, som rejser over grænsen og ind i Danmark og rundt omkring i Europa, vi aner jo ikke, om nogle af dem rent faktisk har forbindelser til den russiske efterretningstjeneste. Så der er altså også et ret vigtigt sikkerhedsaspekt i det her. Thorsten Geil, kan russiske turister i Danmark ikke også udgøre en sikkerhedstrussel? Jo, det synes jeg er et godt argument. Det synes jeg faktisk er et rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig vigtigt pointe, ja. som tæller med på, hvad kan man sige, i forhold til den holdning, at Europa måske skal stå sammen, og så forhindrer russerne lige at overhovedet at komme ind i Europa. Så nu har du faktisk vendt en lille smule, altså efter at have hørt Marcus Knuth her, nu er du faktisk lun på ideen om at udelukke russerne? Nej, ja, som jeg har sagt hele tiden, jeg ved godt, at politikere helst skal have en klar holdning, men altså, jeg er i tvivl her. Ja. Og er åben over for argumenter og prøver at tænke mig rigtig, rigtig grundigt om. Og som sagt, jeg er uvenner med Putin, men jeg er ikke sikker på, at jeg er uvenner med hele den russiske befolkning. Så der er jo mange vægter lodder i vægtskålen, den her sag. Det er jo ikke nogen, det er jo svært at være, hvad kan man sige, fuldstændig på den ene side eller på den anden side, for der er sindssygt mange nuancer af det her. Men jeg synes, Marcus Knuth har en pointe her. Ja. Det er det, jeg faktisk gerne vil sige. Mm. Thorsten Geil, det var spændende. Tak, fordi du var med her til morgen. Velkommen. Altså politisk ordfører i Alternativet. Alexander Estland har jo besluttet at lukke for russiske turister allerede fra på torsdag. Der er også flere lande, som følger trop. Det er blandt andet Finland, og så er der også Polen. Er der virkelig plads til to statsministerkandidater i blå blok? Det er spørgsmålet, vi stiller her til morgen, efter at Konservatives formand Søren Pape Poulsen i går formiddags meldte sig i feltet som blå statsministerkandidat. Og dermed så hedder aspiranterne til statsministerposten nu Søren Pape Poulsen fra Konservative, Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og Venstres Jakob Ellemann Jensen. Har du hørt Mette Frederiksens reaktion på Søren Papes opstilling? Nej. Hun synes, det er meget forvirrende med hele to kandidater i blå blok. Altså, ja. Det synes hun er sindssygt forvirrende, også overfor vælgerne. Ikke? Hun har vel prøvet det før, ikke? Med to i rød blok, da Uffe Elbæk, han erklærede sig klar til statsministerposten. Ja, der mindes jeg faktisk ikke, hun var helt så forvirret. Nej, jeg tror jeg heller ikke. Men det er hun altså nu. Hun synes, det er meget noget værre rod. En måling 24-7 har fået foretaget af konsulenter og analysevirksomhederne Mos Bjerre og Norstat Danmark, viser, at Søren Pape faktisk slår til at slå Venstres formand med længder som statsministerkandidat i blå blok. 40% af vælgerne, der stemmer borgerligt, foretrækker nemlig Søren Pape, hvor kun 15% foretrækker Ellemann. Vi fangede i går Mette Abildgaard, der er politisk ordfører for det konservative Folkeparti, til en snak om målingen og hvorfor der egentlig er behov for to statsministerkandidater i Blå Blok. Hvis vælgerne de skal vælge mellem Søren Pape og Jakob Ellemann, så foretrækker 40% af vælgerne, altså Søren Pape som statsminister, efter det næste folketingsvalg, mens kun 15% foretrækker Jakob Ellemann. Er det en måling, der får dig til at tro på, at statsministeriet er inden for rækkevidde, Mette Abildgaard? Det er i hvert fald en rigtig dejlig måling, som viser, at danskerne de har høje tanker om Søren Pape, både som menneske og som partiformand. Det har vi set i målinger tidligere, men nu også som statsministerkandidat. Så det er klart, det er sådan en måling, der bekræfter, at det var det rigtige, vi gjorde, da Søren annoncerede, at han skulle være statsministerkandidat. Nu har Søren Pape jo officielt meldt sig på banen som statsministerkandidat. Hvorfor skulle det tage så lang tid? Jamen, nogle gange så skal tingene overvejes grundigt og forberedes, og det blev så nu, at Søren han annoncerede sit statsministerkandidatur. I teorien kunne det jo være et helt år tilbage af en valgperiode, inden vi skulle til folketingsvalg, men nu var der så forskellige omstændigheder, der gjorde, at det rykkede lidt tættere på. Men han lovede at give besked inden valget til danskerne, og det har han gjort nu, at han er statsministerkandidat. Og det betyder jo også, at vi faktisk har to statsministerkandidater i Blå Blok. Tror du, at Søren Pape vil være den bedste statsminister i Danmark? Det, jeg synes, der er tiltalende ved Søren, også som statsministerkandidat, det er også den måde, han går til det at lede på. Han er en meget moderne leder, som ikke leder ved at slå sig på brystet og være den, der sådan har albuerne længst ude, men ved at sætte et godt eksempel og være tydelig i sine værdier. Og det tror jeg faktisk, Danmark vil have ret godt af. Og når du siger, at han er moderne, og han ikke er sådan en, der slår sig på brystet, er det fordi, at Mette Frederiksen eller Jakob Ellemann Jensen er nogen, der slår sig på brystet og ikke er lige så moderne? Jeg tror faktisk, jeg vil holde mig til at fortælle, hvad jeg synes, der er godt ved Søren, og hvad det er, han er dygtig til. Nogle har kritiseret Søren, for han ikke er den hurtigste til at træffe beslutninger. Og det er rigtigt, Søren han kan godt lide at tage sig tid til at overveje tingene en ekstra gang. Han kan også handle hurtigt. Det viste han, da han var justitsminister, der var bandekrig. Men han foretrækker at tænke sig grundigt om. Og det synes jeg også, man må sige, at de sidste år i dansk politik har vidnet om, at det kan der også godt være behov for. Vil du ikke sætte nogle ord på, hvad forskellen egentlig er på Søren Pape som statsminister versus Jakob Ellemann Jensen? Jeg synes jo først og fremmest, der er en politisk forskel også på Søren Pape Poulsen og på Jakob Ellemann. Jakob Ellemann har afgivet det her velfærdsløfte, som betyder, at man vil dække det demografiske træk og altså få en markant større offentlig sektor stigende med 3 milliarder årligt frem mod 2025. Der har Søren Pape sagt meget tydeligt, at han deltager ikke i nogen konkurrence om at være dem, der bruger flest penge, men han lover selvfølgelig at bruge penge nok på vores velfærdssamfund. Han har også forældre, der er ved at være oppe i alderen og kære sig også om, at vi har et godt velfærdssamfund og et godt sundhedsvæsen for vores ældre osv. Men der er jo den helt grundlæggende politiske forskel, at det kapløb ønsker vi i hvert fald ikke at deltage i. Nej, du nævner lidt det her demografiske træk og en større offentlig sektor fra Ellemanns side. Tror du, at Ellemann ville trække Danmark i en dårligere retning? Jamen, jeg tror, Søren Pape vil trække Danmark i den mest rigtige retning. Jeg tror også, at Jakob Ellemann kunne bidrage med rigtig meget godt til Danmark, og vi ser jo et tæt samarbejde med Venstre efter et valg. Vi håber, at Venstre konservativt kan være sådan en borgerlig akse, hvis der bliver et borgerligt flertal, og vi kan samarbejde godt. Så jeg har også en masse gode ting at sige om Jakob Ellemann. Det er jo naturligt, at hvis man har muligheden for at gå efter statsministerposten, at man så gør det som parti. Det er jo det, der ligger i partiernes natur, at vi søger mest mulig indflydelse. Og der tror jeg, at de fleste må med hånden på hjertet indrømme, at der ligger bare en særlig indflydelse i statsministeriet. Mm. Og du var lidt inde på forskellen, men hvad er det helt konkret, som I vil, som Venstre for eksempel ikke vil? Jamen, vi har fremlagt vores politiske partiprogram, hvor vi jo eksempelvis stadig kæmper imod Arne-pensionen, som vi synes er så fundamentalt forkert, og som ikke er en ordning målrettet nedslidte, men som er en ordning, som er vurderet ud fra nogle skrivebordskriterier. Der har Venstre valgt at stille sig lidt anderledes i den sag. Vi har fremlagt vores finanslovsudspil med mere end 60 forskellige politiske initiativer, med alt fra at øge bemanding på fødegangene til at styrke vores folkeskoler og så jeg synes, man skal vurdere partierne hver for sig og kigge på de to statsministerkandidater hver for sig, frem for alene at være det en sammenligning. Ja, de her to statsministerkandidater, det er jo inden for samme blok. Jeg som borger skal tage stilling til tre kandidater lige nu. Hvorfor kan Pape og Ellemann ikke bare finde ud af det sammen og så beslutte sig for en enkelt kandidat i blokken? Jamen, når vi nu har et demokrati med så mange stemmeberettigede, så synes vi egentlig, det mest rigtige er at lade dem få indflydelse frem for, at der bare sidder sådan et par gutter på Christiansborg og lige aftaler det hen over en øl sent fredag eftermiddag. Selvfølgelig skal danskerne have mulighed for at lade deres indflydelse være gældende, og der er jo glad for den måling her, som viser, at danskerne har så høje tanker om Søren som statsministerkandidat. Så må vi jo se, hvilke af de to kandidater, der har flest mandater bag sig, også med de øvrige blå partier, når stemmerne er talt op på den anden side af et valg. Ja, danskerne har jo rigtig, rigtig høje tanker. 40% vil altså vælge Søren Pape Poulsen som statsminister. Tror du, han kan leve op til deres høje forventninger? Jamen, Søren har ikke skuffet mig de 8 år, han har været min politiske leder og min partiformand, og jeg tror heller ikke, han kommer til at skuffe danskerne. Danskerne har skulle lære Søren at kende. Da han kom ind fra Viborg som borgmester i en kommune, han havde ledet effektivt i mange år, der var han ikke en del af hele Christiansborg, hvad kan man sige, gamet. Og til at starte med blev det vendt lidt imod ham, men jeg tror også, det er noget, de danskerne belønner i dag. Han har fødderne slidt plantet i jorden og har en fornemmelse med, hvad der rører sig hos danskerne, taler et sprog, som alle kan forstå, og bruger mere krudt på at fortælle, hvad han selv vil, end hvad de andre gør forkert, og det tror jeg dybest set, at det danskerne også godt kan lide. Mette Abelgaard, du er politisk ordfører for De Konservative. Tak, fordi du havde tid til at tale med mig. Vi har også spurgt på Facebook. Ja, hun skulle lige have lov til at sige tak til sidst. Vi har også spurgt på Facebook, om Inger Støjberg skal have en ministerpost, hvis Søren Pape bliver minister. Det er jo det, rigtig mange går og spekulerer over, om han på en eller anden måde har truffet valget om at stille op som ministerkandidat. Fordi Inger Støjberg har sagt til ham, det kan jeg godt bakke op om, hvis du giver mig noget på den. Ja. Til gengæld. Vi spørger derfor i dag, skal Støjberg have en ministerpost, hvis Pape bliver minister? Flere kommentarer her. Jule skriver, både da jeg blev ansat som elev i post- og telegrafvæsenet, kan nogen overhovedet huske det, spørger hun så. Og som kontorassistent i DSB i 85, skulle jeg stille med ren straffeattest. Og så kan hun blive valgt ind i Folketinget. Det er da en hån mod demokratiet. Per skriver, altså hvis man... med forsæt har brudt ministeransvarsloven i sit embede, og tillid udtaler, at man vil gøre det igen, så er man da i den grad uværdig og utroværdig til en ministerpost. Medlem af Folketinget er fint, men ikke en minister. Andrea skriver, at Inger har taget sin straf. Så ja, Pape kan bruge hende, og hvis han kan bruge hende, så er det ok for mig. Bland dig i debatten stadigvæk. Skriv til os ind på 24/7's Facebook-side, eller send os en sms. 92 45 99 45 er nummeret. I dag der stiller vi her på reporterne også spørgsmålet, skal vi have et skolesystem, hvor den til enhver tid siddende statsminister skal blande sig i, hvilke værdier der skal undervises i, og hvilke værdier der ikke skal undervises i. Det korte svar fra Gymnasieskolernes Lærerforening, det er nej, for i et Facebook-opslag fra statsminister Mette Frederiksen, hvor hun tager afstand fra en undervisningsbog, fordi bogen blandt andet kalder manden, der stod bag angrebet på Krudtsønden for en forstyrret ung mand, og altså ikke en terrorist, det er det, Mette Frederiksen er ude og kritisere. Hun mener nemlig, at han skal kaldes terrorist. Hun understreger blandt andet, at ikke alle værdier er lige gode, og det kan være ødelæggende for et samfund, hvis man tror det. Men Mette Frederiksen skal på ingen måde have lov til at lægge sine værdier ned over gymnasieundervisningen. Det mener Gymnasieskolernes Lærerforening. Vi har snakket med formanden, som er Thomas Kepler. Der er jo metodefrihed i Danmark. Det vil sige, at lærere de frit kan vælge, hvilke emner og materialer, der skal undervises i, og som deres undervisning ligesom skal tage udgangspunkt i. Og jeg ved, at du jo selv historielærer. Har du før oplevet, at landets statsminister så tydeligt ligesom har taget afstand til noget bestemt undervisningsmateriale? Nej, det kan jeg faktisk ikke erindre. Og hvis politikerne, som i det her tilfælde, altså ikke bare sætter rammerne, det er jo det, de skal på en eller anden måde, men også går ind og vurderer kvaliteten af en bestemt bog, og hvad man ligesom bør undervise i, hvad der er godt nok. Hvad kan det have af negative konsekvenser? Det er det der træk-scenarie, som du der tegner op. Det er i hvert fald noget, som alle må være interesseret i at undgå. Vi har jo netop metodefrihed her til landet, så en stærk dansk tradition for metodefrihed. Ikke for lærernes skyld sådan set, men netop for at sikre, at der er en passende armslængde fra det politiske hold til, hvad der foregår i undervisningen. Det er jo ikke fordi, at politikerne ikke er til stede i undervisningen. Det er de i høj grad via forbudsparagrafen og videre. Men der er jo ikke nogen, der egentlig, så håber jeg på, ønsker sig et skolesystem, hvor at det er op til den til enhver tid siddende minister for det ene eller andet at bestemme præcis, hvad der skal undervises i og ikke undervises i. Altså den grad af politisering af undervisningen vil jo være meget, meget problematisk. Hvorfor det? Fordi at så bliver der i virkeligheden ikke længere nødvendigvis faglige overvejelser, professionelle lærers overvejelser, der ligger til grund for, hvad for noget stof man beskæftiger sig med, hvordan beskæftiger sig med det. Så bliver det et spørgsmål om, hvad man politisk mener er rigtigt. Og det er noget, man godt kunne forestille sig, vil skifte ret meget fra regering til regering. Måske ikke lige det her konkrete tilfælde, men det, der bekymrer mig meget i den her udmelding, det er, at man bevæger sig ind på en glidebane. Hvis først man starter her, hvor kan det så ende her næste gang, så er der måske nogle helt andre emner, hvor at den eneste rigtige måde at forstå emnet på eller undervise emnet på, det er sådan, som den og den politiker siger det. Og det tror jeg er åbenlyst for alle, at det er en voldsom underminering af vores undervisningssystem, hvis vi skulle ende der. Så det er det, der er min bekymring, og det er derfor, at min appel det er, at man tænker sig som politiker rigtig, rigtig grundigt om, før man bevæger sig ind på den der boldbane og begynder at ville anvise eller afvise sådan helt konkret materiale. Mm. Det synes jeg, man skal overlade til lærerne. Og så er det jo ikke fordi, at landets statsminister ikke har lov til at diskutere et politisk emne, som bare fordi det behandles i en lærebog. Selvfølgelig har hun det. Det er slet ikke det, jeg vil anfægte. Men jeg står altså vagt, og GL står vagt omkring lærernes metodefrihed. Ikke kun for lærernes skyld, men for vores allesammens skyld. Men den fornuftige, den sunde, den nødvendige armslængde, den ligger jo der, hvor man også overlader noget til lærernes metodefrihed omkring, jamen hvordan, hvis vi skal nå de her de mål i undervisningen, hvordan gør vi det så konkret med hvilket materiale, og hvilke arbejdsformer øver der, i hvilken rækkefølge, osv. osv. osv. Altså det er jo derfor, vi har de dygtige professionelle lærere, vi har, vil jeg sige, det er for, at systemet kan fungere på den måde. Mm. Mette Frederiksen, hun skriver også i det her Instagram-post, nu citerer jeg igen, lærebogen er også problematisk, fordi den viser et fravær af autoritet i undervisningsverdenen. Alle værdier er ikke lige gode, og det skal voksne ture stå på og træde igennem. Er det din og dine kollegaers opgave, mener du, at lære eleverne de gode, rigtige danske, korrekte værdier? Ja, man kan sige, at vi indlejer i vores formålsparagraf, at vi skal virke almendannende. Og det betyder blandt andet, at vi skal virke demokratisk dannende. Så på den måde kan man sige, at demokrati som et ideal er faktisk indlejret i i formålet med vores uddannelse. Men derudover, så vil jeg da sige, at hele grundtanken med vores uddannelse er hele tiden at præge vores elever med, at der jo ikke kun er én rigtig måde at se tilværelsen på. At man kan møde tilværelsen på mange måder gennem de forskellige fagligheder, som man beskæftiger sig med i gymnasiet. Men nøgleordet her, det er jo gennem fagligheder. Det er mere om det er din opfattelse, at det ligesom er gymnasielærers opgave at lære danske elever gode danske værdier. Det åbner jo et kæmpemæssigt spørgsmål omkring, hvad er de gode danske værdier? Så hvem skal definere de gode danske værdier? Altså hvis man ser ud over det, som jeg sagde med, at vi skal virke demokratisk dannende, hvad er de gode danske værdier så? Det tror jeg, der er rigtig mange forskellige holdninger til. Jeg tror sådan set også, at de fleste nok vil have sig frabedt, at det er noget, som skrives på en seddel på et ministerkontor, at her er de gode danske værdier, og det er så det, som alle skal lære i landets gymnasieskole, er det eneste rigtige. Mm. Så når Mette Frederiksen siger... Det er mere bare, når Mette Frederiksen ligesom siger, at alle værdier er ikke lige gode, så ligger der jo måske også der i, at der er nogle værdier, som i forvejen er defineret, som I bør undervise ud fra. Er det også din opfattelse? Jamen, altså, der er nogle værdier indlejret i vores formålsparagraf, at vi skal virke for altså fremme demokratisk forståelse, vi skal fremme ligestilling mellem kønnene. På den måde er der sådan set en række værdier indlejret, men de er jo indlejret på en måde, hvor at det ikke er udmøntet i, at så mener man specifikt sådan og sådan og sådan om lige præcis denne ene, anden eller tredje sag. Altså, det er jo ikke en manual på den led, som man følger. Det er jo et kæmpemæssigt spørgsmål i sig selv, hvordan man vil definere sådan den eneste rigtige liste over det danske værdier. Det tror jeg er rigtig, rigtig svært også. Ikke bare for dig og mig, men også hvis man prøver at lave den øvelse ude ved kaffebordet. Altså, hvad er de sande danske værdier? Kan du på en eller anden måde ikke genkende til det der med, at der skulle mangle autoritet i undervisningsverdenen? Nej, det kan jeg ikke. Det synes jeg er en uforståelig kritik, der bliver rettet. Jeg kan ikke følge logikken i det argument. Det er lige præcis ellers noget, som vores medlemmer går enormt meget op i, netop at vi ikke kun virker studieforberedende, men vi virker også almendannende. Det handler jo basalt set om at lære noget om, at være i udvikling med eleverne omkring, hvordan forholder man sig konstruktivt og hensigtsmæssigt, ikke bare i forhold til sig selv, men også i forhold til sine medmennesker og sine medborgere. Og det betyder rigtig meget for vores medlemmer at løfte den opgave. Vi er udfordret på den på grund af de ressourcepres, som skiftende regeringer har lagt på os. Det kunne man jo så fra politisk side kunne tage et ansvar for at rette op på. Det hører jeg jo ikke, man gør, så jeg synes egentlig, at kritikken er både lidt uforståelig og også lidt urimelig i forhold til de rammer, vi arbejder under. Hvordan føles det egentlig, at man lige får sådan en kritik ind fra højre, når man i forvejen sidder og slider lidt i det med ressourcer osv.? Jeg tror da nok, der er mange, der tænker, at hvor kom den lige fra? Det vidner måske ikke, om sådan den, at man helt forstår, hvor presset man kan være som gymnasielærer på at have tid til de svære opgaver, de svære samtaler med eleverne, de store udviklingsprojekter. Jeg havde da foretrukket, hvis statsministeren havde sagt, at efter hendes opfattelse, så den der hændelse, der omtales i bogen, det var en terrorhændelse, og i øvrigt så har hun fuld tillid til, at lærerne de gør det så godt, som de overhovedet kan, med at løse den almindelige opgave. Punktum. Det havde jeg nok været gladere for, hvis hun havde sagt. Ja, så lød det altså, da vi talte med Thomas Kepler, som er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening. Og vi bliver på den her historie lidt endnu. Nu læser jeg lige et citat op her. Omar El Husseins motiv bag gerningerne kendes ikke, men efter drabene var der en del debat om, hvorvidt drabene var begået af en socialt forstyrret ung mand, eller om de havde et større ideologisk mål og dermed kunne være et terrorangreb. Citatet her, det stammer fra undervisningsbogen Danmarks Kulturmøder med Mellemøsten, fra vikingetiden til krigen mod terror, af Iman Hassani, som er historie- og engelsklærer på Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg. Og nu har bogen skabt splittelse i store dele af det debatterende Danmark. Babylon Kulturmagasinet her på 24/7 har talt med Berlingskes skribent og debattør Christian Markussen, som mener, at forfatteren maler et forvrænget billede af Mohammed-krisen, såvel som angrebet på Krudttønden i 2015. Han har nemlig skrevet på Facebook, at gymnasielærer og historiker Imam Hassanis bog er noget dårligt researchet magtværk og kalder det for propaganda. Babylon har spurgt ham, hvorfor han egentlig mener det. Det mener jeg, fordi at magtværkstenen består jo i, at der er en række faktuelle fejl, simpelthen, rigtig mange fejl på rigtig kort plads, som omhandler angrebet på Krudttønden. Og det mener jeg er, at det er jo et stort problem, når det ligger i bogens titel, at den omhandler terror og skal gøres klogere på terror. Og når den så får sådan nogle centrale faktuelle ting forkert, så er det selvfølgelig magtværk. Hvad er det præcis for nogle fejl, du ser i bogen? Ja, altså de kan lyde ganske banalt, ikke? Men altså, den ene fejl er, hvem det er, der har arrangeret arrangementet på Krudttønden. Der bliver begået en fejl. Der skriver hun, at det er Lars Vilks, der har arrangeret det. Det er det ikke. Det er en dansk støttekomité, der har arrangeret det. Så skriver hun, at Omar El Hussein brød ind i salen, altså derinde, hvor arrangementet foregik, og derinde skød Finn Nørgaard, altså den her filminstruktør. Og Omar kom aldrig ind i salen, og Finn Nørgaard blev dræbt på gaden, da han prøvede at stoppe Omar. Men værst af alt er selvfølgelig den del, du lige læste op, nemlig at vi ikke kender motivet på angrebet. Fordi det gør vi. Vi kender motivet. Vi ved, at det her var islamistisk terror. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og den her idé om, at der opstod en eller anden debat om var han forstyrret eller var det terror, det er ikke en reel debat. Der har ikke været nogen debat om, hvorvidt det her er terror. Det ved vi, at det var. Det her med motivet osv., det vender vi tilbage til. Det lyder som en af de større fejl. Men de her andre fejl med hvem, der har arrangeret arrangementet på Krudttønden osv., hvorfor er de vigtige for den samlede fortælling omkring terrorangrebet på Krudttønden? De er vigtige ud fra et sagligt og fagligt udgangspunkt. Altså når du laver en undervisningsbog, som du gerne vil have, at folk i gymnasiet skal læse, så synes jeg godt, man kan forvente, at de faktuelle kendsgerninger, de stemmer overens med virkeligheden. Så kan man sige, at det er ligegyldigt for Finn Nørgaard, om han blev dræbt inde i salen, eller om han blev dræbt ude på gaden, men det vidner jo om, at der ikke er en interesse for, hvad der i virkeligheden foregik. Altså jeg mener, det her er et af de mest velbeskrevede terrorangreb i Danmark, og alligevel så er det sådan helt grundlæggende ting, der bare ikke er siddet ind på lystavlen. En af de andre punkter i din kritik, som du skriver, det er, at det ligefrem er propaganda, der er tale om her. Hvad mener du med det, og hvor ser du den? Ja. Det ser jeg ved, at forfatteren forsøger at hive det, altså forsøger at bilde læseren ind, at det er, at vi ikke kender det her islamistiske terrormotiv. Og trække det helt ud af det, mens hun ingen problemer har med at fortælle, hvad motivet var bag for eksempel Anders Breiviks angreb, eller angrebet i Christchurch i New Zealand. Og på samme måde, så når hun beskriver Al-Qaida, så skriver hun også, at det skal man ikke se som en religiøst motiveret, det skal man se som politisk, fordi deres ledere var ikke lærte, de var ingeniører og læger og sådan nogle ting. Og det er, udover at være dårlig tænkning, så er det også faktuelt forkert, fordi Al-Qaida er i høj grad også religiøst motiveret. Og det kan man, hvis man bare læser en lille smule af, hvordan Osama bin Laden for eksempel har begrundet de forskellige terrorangreb mod Vesten, så er det religiøse motiv meget, meget klart. Men hvilken interesse skulle Iman Hassani have i at komme med fejlagtig information i den her bog? Ja, der er jo selvfølgelig den mulighed, at hun simpelthen ikke ved, hvad hun skriver om. Altså det må jeg jo, altså det kan jo godt være, at det ikke er propaganda, og hun simpelthen bare ikke har sat sig ind i tingene. Men hvis vi går ud fra, at hun har sat sig ind i tingene, så jamen, motivet det er jo, at en del af en større fortælling omkring, at religion spiller ikke nogen rolle for terror. Islam har ikke noget med islamisk terror at gøre, og at det er, mens hun sagtens kan påpege alle de ting, der er galt med Vesten og med vestlige dårligdomme, så skal religion, det skal ligesom hives ud af de her terrorangreb, og det er jo et ideologisk valg, som ikke er baseret på noget faktuelt. Du siger lige, hører jeg, at du ikke reelt ved, at det er propaganda. Er det så ikke lidt groft faktisk at beskylde hende for det? Nej, det synes jeg ikke, det er. Fordi man kan sige, en ting er, hvis der er et emne, hun bare ikke ved noget om, så kunne hun lave nogle fejl, som tilfældigvis er de samme, man ville lave, hvis man lavede propaganda. Men hvis vi kigger over hele bogen, hvilket jeg ikke har gjort, det skal jeg lige sige, jeg har kun læst de kapitler, der omhandler terror til sidst, men jeg kan læse mig til i Jyllandsposten og Kristeligt Dagblad, hvor flere historikere og eksperter har kigget på resten af de her kapitler, så tegner der sig det samme mønster, at der er nogle væsentlige udladelser, for eksempel i hendes beskrivelse af Israel-Palæstina-konflikten. Så det er som om, at det er, ja, nu kalder jeg det et islamisk narrativ, men altså det er det narrativ, som man hører fra folk, der har sympatier med islam og med Palæstina osv. Det er de fortællinger, vi nu får i den her bog, de fortællinger, hvor man tvivler på, om det var terror, hvor man tvivler på forskellige motiver, og man fortæller en meget ensidig udgave af Israel-Palæstina-konflikten. Og det synes jeg er fint i en debatbog. Jeg synes bare ikke, det er godt nok til en lærebog i gymnasiet. Christian Markussen, du siger, at du ikke har læst hele bogen. Vil det ikke give god mening at læse hele den her bog, før du giver dig i kast med at kritisere den så groft? Nej, det synes jeg ikke. Ikke sådan, som jeg kritiserer den. Der, hvor jeg kritiserer den for egen regning, de ting har jeg læst. Og så i anden omgang, hvor jeg kritiserer den, der påpeger jeg ligesom, det er ikke bare mig, der er sur og synes, det her det er dårligt. Altså det er over hele rækken. Det er fra forskere, det er professorer, det er venstrefløjen, det er højrefløjen. Alle, der er blevet spurgt i dagspressen og har kigget på det her, er enige om, at det her det er simpelthen ikke godt nok. Så det synes jeg bare er vigtigt at påpege. Og jeg citerer folk, kan man sige. Jeg foregiver ikke, at jeg har læst de her ting, eller det er mine konklusioner. Det er eksperters konklusioner. Du snakker om, at hvis det var en debatbog, så ville du egentlig finde den helt okay, men ikke som undervisningsbog. Hvad er forskellen egentlig her? Jamen altså, i en debatbog, der skal man jo skabe debat. Det kan man sige, det har den her jo så også gjort, men af nogle andre årsager. Men i en debatbog, der er det jo helt, der kommer man jo med sine egne meninger og fortolkninger, og det forstår læseren. Hvorimod i undervisningsmateriale, der er jo almindeligvis en eller anden forventning om, at man læser en faktuel og saglig gennemgang af forskellige begivenheder, og at man bliver klogere af at læse det her, men sådan på det faktuelle plan, der bliver man faktisk dummere, hvis man tager de her ting til sig.